างสิ่งยังเหมือนเก่าบางอย่างยังไม่เปลี่ยนจากวันที่พบกัน ภาพตอนที่ฝนพรำภาพยามดอกไม้บานภาพรอยยิ้มของเธอความสุขทุกอย่างยังเก็บมันไว ้เก็บอยู่ในหัวใจของฉันเก็บคืนวันงดงามที่มีจดจำทุกชั่วโมงที่ดีนาทีที่เราสองคนได้สบตากัน เก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้เก็บภาพเธอคนเดียวราบนานจนสางงามไว้อยู่เคียงข้างใจในค่ำคืนและวันที่ฉันขาดเธอ เธอ ที่ฉันเคยมีเธอ